twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een gevangenis verbouwen met alle gevangenen er nog in. Is dat niet vraag om problemen? Gevangenisdirecteur Gino Tibool die vertelt er zo meteen over in Villa VDB. Namelijk hoe je zoiets aanpakt. Ze doen het namelijk op dit moment in Leeuwarden. Nu eerst. Demissionair minister Dijkgraaf roept werkgevers op om meer stagevergoedingen te betalen. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Want te veel studenten krijgen geen stagevergoeding en dat moet veranderen, zegt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. In een aantal sectoren moet het echt beter, zegt hij. En dat geldt met name voor één sector die me heel dicht aan het hart ligt. Dat is natuurlijk het onderwijs zelf. En we zien dat 3 op de 4 hbo-studenten in het onderwijs geen stagevergoeding krijgen. Ja, terwijl we zitten te schreeuwen op meer docenten. En er zijn grote tekorten. Dus ik vind het echt totaal niet uit te leggen. Dus met mijn collega Marielle Paul, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, gaan we samen ook echt stevige gesprekken aan met de onderwijs. Er gaat wat muziek door het bulletin. Het is niet zo dat we hier gitaar zitten te spelen en te zingen. Is al duidelijk wat er aan de hand is, mensen. Volgens mij is het Chef Special wat ik hoor. Maar er is een verkeerde studio op zender en dat moet even stopgezet worden. Als u mij boven de muziek uithoort. Luisteren we intussen even naar de muziek. De muziek houdt op. Dat was een stukje Chef Special, volgens mij. Wat er zomaar een keer doorheen kwam fietsen. Geen idee hoe en wat, maar we kunnen weer door met het nieuws. We waren gebleven bij minister Dijkgraaf van Onderwijs. Die vindt dat studenten een stagevergoeding moeten krijgen en dat dat moet worden afgesproken in cao's. Pleit ervoor om dat allemaal in cao's vast te leggen, hoeveel vergoeding een stagiair kan krijgen. Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met anti-Israëlische teksten en met stickers. Het kantoor stond onder meer geschreven vieze genocide goedpraters. Partijleider Mirjam Bikker vertelde vanochtend aan Sven Kokkelman, het gebeurde op deze zender, dat ze geregeld te maken heeft met scheldpartijen via bijvoorbeeld e-mail, maar dus ook bekladdingen. Afgelopen vrijdag heb ik ook nog weer even de stickers van ons eigen partijbureau staan halen. Dus dat komt voor, ja. Hoe bedoelt u? Heb ik de stickers van het partijbureau staan halen? Dat mensen daar dingen opplakken of dingen opschrijven die eigenlijk niet oké zijn. Wat hadden ze opgeplakt en opgeschreven? Woorden als dat wij van de genocide zijn of dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk pertinente onzin. En het slaat ook nergens op dat je dat op panden schrijft. Ook niet die van de ChristenUnie, maar ook niet op een tunnel of waar ook. Dus het partijkantoor van de ChristenUnie was beklad vanwege uw gevecht tegen antisemitisme. Ik weet niet of het vanwege mij is, maar in ieder geval zijn er wel mensen. Er zijn wel mensen die daar dingen opschrijven. Nou, het is mij niet helemaal duidelijk wat hier allemaal gebeurt. Ik hoorde nu weer Huey Lewis en de nieuws ertussen doorkomen. Over nieuws gesproken, laten we daar maar mee doorgaan. Duitse Europarlementariër Kra blijft lijsttrekker van de rechtsradicale partij AfD bij de Europese verkiezingen. Gisteren werd de medewerker van die partij opgepakt op verdenking van spionage voor China. De druk om af te treden nam toen toe voor Kra, maar hij zegt dat dus niet te doen. Schiphol heeft nieuwe beveiligingsscanners die de doorstroming op de luchthaven moeten versnellen. Met die scanners worden vertrekkende passagiers gecontroleerd. Ze hebben minder dan 3 seconden nodig om te zien of reizigers verboden spullen bij zich hebben. In het centrum van Londen zijn vanochtend meerdere paarden op hol geslagen. De dieren renden in paniek door de straten van de Britse hoofdstad. 5 mensen raakten gewond. De paarden horen bij de stallen van het Britse Koningshuis. Ze zouden zijn losgebroken tijdens een oefening voor een parade. De Duitse regering gaat de VN-hulporganisatie UNRWA weer steunen. Die organisatie helpt Palestijnen, onder meer in de Gazastrook. Duitsland stopte de hulp nadat Israël had gezegd dat 12 medewerkers van UNRWA hadden meegedaan aan de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Maar de Duitse regering gaat er nu toch mee door. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat Israël geen bewijs kon leveren voor banden tussen UNRWA en Hamas. Zeker 17 landen staakten eerder hun hulp aan de VN-organisatie, waaronder Nederland en de VS. Onder meer Australië, Canada, Zweden en Japan hebben die maatregel inmiddels teruggedraaid. Het Openbaar Ministerie seponeert 5 zaken tegen medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse Wedde. 4 anderen moeten voorkomen bij een hoorzitting. Op de zorgboerderij werden bewoners met een meervoudige beperking mishandeld. Volgens het OM zijn de 5 medewerkers van wie de zaak is geseponeerd wel schuldig aan mishandeling, maar is hun aandeel te klein om tot vervolging over te gaan. Van de andere 4 moet nog worden vastgesteld of ze worden vervolgd. Dan zijn we aan het einde van dit bulletin gekomen. Het ging met hindernissen. En we halen ongetwijfeld de radioflaters. Maar dan heb ik toch nog het weerbericht. Vanmiddag buien, tussendoor ook ruimte voor de zon. Vanavond wordt het langzaam droger. In de nacht zijn er opklaringen. 2 tot 5 graden wordt het dan. Morgen opnieuw buien en opnieuw zo'n 10 graden. Dankjewel, DJ Dorald. Ik moet trouwens wel zeggen, Dorald, want ik zit naar te luisteren naar die liedjes die jij er tussendoor ook hoorde komen. Maar ik begrijp dat de mensen thuis dat dan weer niet hebben gehoord. Dus dat is allemaal best gek. We moeten eens even iemand met een stofjas op pad sturen om dat uit te zoeken. Tim, heb jij nog verzoekjes? Tim Schaap. Ja, ik had wel een paar verzoekplaatjes, maar die bewaar ik voor na de uitzending. Ik heb wel een paar files meegenomen. Allereerst A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Born een ongeluk. Weg is weer vrijgegeven. Wel 20 minuten in de file staan vanaf afrit Maastricht Airport. Verder nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken staat een kapotte vrachtwagen. 1 reis ook minder, daarom 25 minuten in de file staan vanaf Strand Nulde. En toch ook nog even kort naar het spoor, want tussen Woerden en Gouda rijden momenteel geen treinen. Komt door een technisch onderzoek, dat duurt tot 2:30 vanmiddag. Ster. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Ga je werven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldproefdierendag. De directeur van de gevangenis in Leeuwarden, Gino Tibboel, is straks in de villa. Ze gaan daar verbouwen en daar komt begrijpelijkerwijs nogal wat bij kijken. In Terug naar Toen gaan we met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops terug naar deze dag in 2002. Toen werden de 2 van Putten vrijgesproken van de moord op stewardess Christel Ambrosius. En Tom van der Weert komt naar de villa. Hij is radio-dj bij Q Music, maar hij is ook brandweerman. En daar heeft hij een boek over geschreven. Maar eerst, ruimbaan voor huisvriend Ernst de Witte. Die staat bij de intercom van de villa. Ernst is chef-kok bij het Utrechtse groenterestaurant Veu. En ik zeg goedemiddag. Hi. Dag Jurgen, goedemiddag. Ja, brandweerman, jij wil het over roken hebben. Ja, ja, we moeten het over rook hebben natuurlijk. Het is stond een bericht in de kranten over dat onze rookworst eigenlijk niet goed voor ons is. De rookworsten die wij kopen van de Unox, die bevatten blijkbaar een stof. Maar dat is een aroma, een rookaroma. En die, daar zijn ze nu mee bezig in de EU, een commissie, om te kijken of ze die op de verboden lijst willen gaan zetten. Ja, ik zag hier een tijdje terug een hele uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over, waar dit ook naar voren kwam. Hè? Dus laten we zeggen, waar vroeger die worsten echt gerookt werden in zo'n rookhut, stoppen ze er nu een stofje in. Dat lijkt alsof het gerookt is. Ja, dat geeft een soort identieke smaak af die je hebt met het roken van producten. En als je ze naast elkaar proeft, dat het wel anders smaakt. Maar het is wel lekker. Kun jij eens uitleggen? Want roken is een kooktechniek ook natuurlijk. Ja, het is een kooktechniek. Ook wel echt wel een conserverende techniek van oudsher gezien. Dus producten werden langzaam, maar dat is vaak in combinatie met zouten en daarna roken. Zo staat er eigenlijk een soort laagje ook aan de buitenkant waar geen bacteriën meer bij kunnen. Waardoor je dus producten als vlees, vis langer houdbaar kon maken. Ja, daarbij kwam de groei, bijkomstigheid, dat het ook nog eens best wel smaakvol is. Nee, we kennen het natuurlijk ook van het barbecue en zo. Hè. Daar wordt dat ook in de praktijk gebracht. Jullie bij Veu doen jullie dat ook. Jullie koken daar op open vuur ook. Dat klopt, ja. Ja, het ene is niet beter of slechter dan het ander, denk ik. Het blijft natuurlijk gewoon rook. En er zit een klein beetje fijnstof op. En stel dat je te hard barbecuet of te hard grilt, je krijgt echt zwarte verbrande plekjes. Die zijn eigenlijk ook weer niet goed voor je. Ja. Dus het is eigenlijk nog een hele klus om dat helemaal netjes en goed te doen. Ja. Zo, hoe schadelijk zijn die rookaroma's dan eigenlijk? Hoeveel moet je daarvan binnen hebben dat het echt gevaar loopt? Dat je gevaar loopt? Ja, dat weet ik niet exact. Maar daarom hebben ze natuurlijk altijd al daarom bestaan de E-nummers. Hè, dus de door de EU goedgekeurde hoeveelheden. Daarom is er al kritisch gekeken naar hoeveel je daarvan in mag binnen mag krijgen en dan halveren ze dat nog eens of verdelen ze dat door 20 en zoveel mag er dan in iets zitten. Maar nu hebben ze echt ontdekt dat er dus daadwerkelijk kankerverwekkende stoffen in die aroma's zitten. Dat willen ze natuurlijk niet. Ja. En eigenlijk geldt dat dus voor, want we hebben het nu over die worsten en jij noemde net een merk, maar er zijn veel meer merken natuurlijk. De bekende worsten van het bekende warenhuis natuurlijk. Maar eigenlijk geldt het voor al die producten dat niet echt gerookt is. Nee. Veel van die producten en die ingrediënten die zullen dus gewoon. Daar voegen ze dat aroma aan toe. Dat scheelt hun waarschijnlijk heel veel tijd, energie. Maar het is natuurlijk ook weer. Kijk, als je wel zou gaan roken en iedereen zou dat weer massaal gaan doen, dan ga je weer heel veel hout verbranden. Heb je dat weer? Dus ja, het is heel lastig. Het is een moeilijke situatie volgens mij. Maar ja, ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat. Wij als consument daar nooit echt meer bij stilstaan. Of veel mensen daar niet meer echt bij stilstaan van waar komt het nou eigenlijk vandaan? Hoe maken ze mijn eten? En wat stoppen ze er allemaal in? Ja. Wat voor tips zou je dan ons allen consumenten mee willen geven? Nou, ik denk dat het goed is dat we met z'n allen weer wat kritischer worden op wat we eten. Er is recentelijk een boek van Teun van de Keuken. Een journalist die veel onderzoek doet naar onze wat wij allemaal consumeren. En die komt ook vandaan bij de Keuringsdienst van Waarde. De titel is ook De mens als plofkip. En dat gaat heel erg over hoe de voedingsmiddelenindustrie ons eten geeft. Wat we vooral heel erg lekker vinden, waar we heel veel van willen eten. Maar wat eigenlijk helemaal niet meer voedzaam is of gezond voor ons is. En ja, wij hebben er heel lang niet meer bij stilgestaan. Vinden het makkelijk en het is natuurlijk gewoon waanzinnig lekker. Maar ja, eigenlijk zou je weer moeten gaan kijken van hey, wat zit er nou eigenlijk allemaal in mijn eten? En als je het niet eens zelf goed kan uitspreken of het is een hele grote waslijst. Ja, dan zou je eigenlijk al wel eens even goed onderzoek moeten gaan doen van hey, is dit wel goed voor mij? Ja, dat is de tip. Daarmee zou je kunnen beginnen. De tip voor vanmiddag. Weet wat je eet. En begin in ieder geval die etiketten te lezen op de achtergrond. Dankjewel, Ernst de Witte, chef-kok bij het Utrechtse groenterestaurant Veu. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, And you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be. So very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. And happy together. Tot half vier. Villa. Als u dacht dat uw badkamerverbouw al een megaklus was, luister dan even naar het verhaal van gevangenisdirecteur Gino Tibboel. Zijn gevangenis in Leeuwarden wordt momenteel grondig verbouwd, en dat gebeurt allemaal terwijl de ruim 260 gedetineerden gewoon binnen de gevangenismuren blijven. U begrijpt, dan moet er een hoop geregeld worden, meneer Tibboel. Goedemiddag. Goedemiddag. Was het gebouw zo krakkemikkig dat de kans op ontsnappen nu wel erg groot werd? Nee. Nee, het was niet zo dat de badkamer op instorten stond en dat als je in de badkuip stapte, dat je dan door het plafond zakte. Zo erg was het niet. Het is vooral een update. Kijk, eens in de zoveel tijd moet je dingen vervangen. In de badkamer moet je misschien ook eens een keer een nieuwe gijzer of een nieuwe kranen. En wij waren toe aan een nieuwe beveiligingsinstallatie. En omdat we dan toch bezig zijn, pakken we nog een aantal andere dingen mee. Zoals het dak. Er moet een nieuwe dakbedekking op. De luchtbehandeling moet aangepast worden. Dus dat doen we nu ook gelijk. En dan heb ik eigenlijk de grootste hoofdmotor wel gehad. Maar het begon dus eigenlijk met dat veiligheidssysteem. Dat is dus elektrisch ook, denk ik dan maar. Dat vertoonde te veel haperingen. Nee, dat vertoonde niet te veel haperingen. Maar dat was zeg maar al 20 jaar oud. Dus dat was nog gebaseerd op de normen van toen. En dat betekent dat we maar heel beperkt camera's hadden. Maar ook dat de aansturing van het hele systeem, dat was ook verouderd. En we hebben natuurlijk ondertussen ook wat veranderingen gehad. We hebben bijvoorbeeld een AIT gekregen. Wat is dat? De AIT is de afdeling intensief toezicht. Dat is een afdeling waar wij gedetineerden met een hoger risico huisvesten. Ja. Die vragen wat meer toezichtsmaatregelen. En daarvoor hebben ze een apart systeem in moeten bouwen. Ja, en dan heb je twee systemen naast elkaar. En dat is natuurlijk lastig onderhouden. Dus wat we nu doen is eigenlijk een hele grote update van het hele systeem. Waardoor we meer camera's, betere camerakwaliteit, de deursturingen worden aangepast. Heel veel praktische dingen, zeg maar. Hebt u er ook gelijk een paar cellen bij laten bouwen? Nee, helaas. Nee, ja, dat is wel een van de uitdagingen waar we tegenaan lopen. Hè, want je refereert natuurlijk aan het capaciteitsprobleem dat we hebben. Eigenlijk hebben we geen cellen tekort bij DJI. Wat we hebben is te weinig personeel, waardoor we afdelingen moeten sluiten. Dat is onze grote uitdaging op dit moment. En het bijzondere is dan dat we in Leeuwarden dat probleem niet hebben. Wij hebben eigenlijk geen mensen tekort. Wij hebben nauwelijks vacatures. Maar wij moeten wel verbouwen. Dus, en dat maakt het ook gelijk voor ons ingewikkeld. Want het liefste zouden wij natuurlijk... Als je gaat, net kijk, als je badkamer verbouwt, dan zeg maar, ga je even bij de buren douchen of zo. Maar je doet in ieder geval niks in de badkamer. En zo zouden wij het liefste bij zo'n verbouwing één complete afdeling afsluiten. Ja. En daar verbouwen. Maar dat kan niet, want we hebben te weinig cellen in Nederland. Te weinig plekken eigenlijk. Ja. Dus wij moeten zeg maar open blijven en tegelijk verbouwen. Ja. Dus dat maakt het voor ons iets ingewikkelder. U moet vooral dicht blijven. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Want hoe vinden de gedetineerden dit? Want die moeten dus ook voortdurend zich aanpassen aan de verbouwing. Ja, op zich, die gedetineerden hebben er wat minder last van. Hè, omdat we het eigenlijk proberen we alles gewoon door te laten lopen. Het enige wat we hebben is, we hebben dan een aantal cellen buiten gebruik. Die worden dan verbouwd en aangepast. En als die klaar zijn, dan worden de volgende cellen. Dus dat merken de gedetineerden ervan. En wat ze natuurlijk merken is dat we de hele tijd bezig zijn met kabels aanleggen, met de luchtverversings aanpassen, camera's installeren. En dat gebeurt natuurlijk gewoon door aannemers. En dat loopt personeel bij ons van ons bij om het te beveiligen natuurlijk. Ja. Dus ja, het geeft wel wat overlast. Kijk, als er een gat geboord moet worden in een betonnen vloer, ja, dan maakt het een beetje lawaai. En daar heeft gedetineerd natuurlijk ook last van. Ja. Dus het geeft wel wat overlast. Maar ik hoor er niet zo heel veel klachten over, om heel eerlijk te zijn. Voor die bouwvakkers is het natuurlijk ook een aparte situatie, dat ze dus in een gevangenis hun werk moeten doen. Laten we even luisteren naar Remco van Klaveren. Die is van de herverbouwers, noem ik ze maar even. Een collega van hem, die hield het bijvoorbeeld niet vol. Ja, die werknemer die kwam begin van het jaar. Doet gewoon zijn werk. Heeft ook verder geen problemen met het werk. Maar eigenlijk, na een week of acht begon hij aan te geven van het begint al bij de voordeur. Hij zegt, ik kan gewoon niet aan de omgeving wennen. Ik stap bij de voordeur naar binnen. Daar moet ik al piepvrij door potjes zijn, bagage, bandjes. Daar gaan deuren achter zich dicht. En de man voelde zich gewoon opgesloten. Hij zegt, en ik doe hier wel mijn werk, maar ik vind het niet fijn. Ik kan er niet aan wennen. Af en toe loopt er een gedetineerde langs, want dat komt natuurlijk ook voor. Hij zegt, ik voel me er gewoon niet fijn bij. Ja, grappig dit verhaal. Ik heb zelf ooit eens een keer een weekend voor proef in een gevangenis mogen zitten. In Hoogeveen gingen ze die lijn allemaal testen. Ja. En dat punt, van wat hij ook noemt, van dat op een gegeven moment sta je nog te tafeltennissen op de gang. En dan moet je, zeg maar, na 8 uur moet je achter die deur. En dat is toch een heel raar gevoel ineens, dat je niet meer je vrijheid hebt. Ja, nou kijk, het is natuurlijk een verschil, hè? Want wat deze meneer beschrijft, dat is natuurlijk gewoon een werknemer die 's ochtends binnenkomt, zijn werk doet en 's avonds weer naar huis gaat. Maar inderdaad, kijk, wij hebben natuurlijk een aantal veiligheidsmaatregelen. En een van die veiligheidsmaatregelen, dat de deur achter je dicht gaat. Om te voorkomen dat, wat je net al zei, wij moeten open blijven, maar tegelijk zijn we dicht. En dat is natuurlijk wel beklemmend. Want dat betekent ook dat je niet zomaar naar buiten kan lopen. Ja. Er is altijd even iemand die voor jou de deur open moet doen op een afstandje. Mag ik even een deurtje? Slogan. Ja, dat klopt. Ja, precies. Want bij een verbouwing, dat herkent iedereen ook wel. Blijf wel eens een keer iets slingeren. Een stuk puin, een schroeven draaien. Dat kan bij jullie ook niet. Nee, dat kan bij ons zeker niet. En dat is ook de reden waarom we met de aannemer daar goede afspraken over hebben gemaakt. Hè. Dus al het gereedschap wat ze mee naar binnen nemen, dat gaat ook weer mee naar buiten. En we hebben altijd iemand van ons eigen personeel die meeloopt met de mensen die aan het werk zijn. Dat noemen wij bouwtoezicht. En die zorgen dus voor een aantal dingen. Die zorgen voor de veiligheid van degene die aan het werk is. Hè, zodat die niet aangevallen wordt of wat dan ook. Die kans is heel klein hoor, maar dat is een regel. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat er niks achterblijft. En dat de gedetineerden er geen last van hebben. Want dit geeft natuurlijk overlast voor en de mensen die aan het werk zijn. Die moeten in een gevangenis werken. Het geeft overlast voor ons personeel. Want die moeten net iets scherper zijn dan anders. En het geeft overlast voor de gedetineerden. Want die hebben de hele tijd overlast van het lawaai. Het is een keer stoffig. Voor iedereen heeft het impact op een andere manier. En dat moeten we allemaal managen. En daarom is de rol van mijn personeel is daarin heel belangrijk. Ja. Dat die daar goed oplettend zijn. En dat gaat dus echt op laten we zeggen, microniveau. Dat als de bouwvakkers met 7 bijtels naar binnen gaan, dan aan het eind van de dag wordt ook weer geteld of de 7 naar buiten gaan. Ja, precies. Ja, dat klopt. En ook de 7 dezelfde. Ja. Je hoort ook nog wel eens, ik weet niet of dat een broodje aanverhaal is, maar dat een gedetineerde moet het gevoel hebben dat hij er nog uit kan. Hè? Wordt daar in die verbouwing dan ook nog rekening mee gehouden? Nou ja, ik snap wel dat ze dat zeggen, maar dat vinden wij niet. Zeg maar. Ik vind eigenlijk heb ik het liefst dat de gedetineerde bij mij binnen het gevoel heeft dat hij er niet uit kan, anders dan wanneer wij de deur voor hem open doen. He, want volgens mij moet je dat eruit kunnen meer symbolisch zien. Dat er altijd uitzicht moet zijn op dat je weer de gevangenis uitgaat. Ja. En dat is vooral in de context, denk ik, van de levenslange straffen. Ja. He, waar in Nederland was natuurlijk altijd levenslang was levenslang. En tegenwoordig hebben we dan dat na 25 jaar... we toch weer even kijken van nou, kan deze persoon wel of niet naar buiten. Dus in die symbolische manier kun je het volgens mij wel opvatten. Maar letterlijk van ja, ze moeten, er moet ergens een mogelijkheid zijn om te ontsnappen. Als gevangenisdirecteur ben ik daar niet echt een voorstander van. Nee. Nou is het zo dat er meer gevangenissen op de nominatie staan om aangepakt te worden. Veenhuizen, begeven we, Sittard. Welke aanbevelingen hebt u voor uw collega's daar, de directeuren? Nou ja, eigenlijk zorg dat je een aannemer in dienst neemt die ervaring heeft met dit werk. Hè? Want die snapt al een beetje wat de belemmeringen zijn van het werk in een gevangenis. En dat je er gewoon aan de voorkant heel goed nadenkt over iedere stap in het proces. Wat voor veiligheidsmaatregelen vraagt dat? Hè? Om maar een voorbeeld te noemen. Ze gaan bij ons op een gegeven moment de deur eruit halen, waardoor de gedetineerden naar binnen gereden worden. Want die moet vervangen worden. Dan moet je op dat moment wel maatregelen nemen, zodat niet de deur open staat, zeg maar. Ja. Nou, ook een ander mooi voorbeeld. Een tijdje geleden hadden wij een kraan om wat spul op dak te zetten, want het dak wordt ook verduwd. Ja, je kan met de kraan ook iemand naar binnen of naar buiten hijsen. Dus ja, ja, dan moet je wel even wat extra toezichtsmaatregelen hebben, dat dat in ieder geval niet gebeurt. Ja. En dus je moet niet alleen nadenken over de verbouwing en wat betekent dat voor mijn bedrijfsvoering, maar je moet ook nog eens een keer een paar mensen hebben die goed nadenken over wat zijn de veiligheidsrisico's. Ja. Het gaat bij jullie nog zeker een jaar duren. Veel succes en sterkte erbij. En dank voor het gesprek. Gino Tibboel is dat, gevangenisdirecteur van de PI in Leeuwarden. Ringo Starr werd natuurlijk bekend als drummer van de Beatles. Hij is intussen 83 jaar. Overigens heeft hij ook een stuk of 20 solo-albums op zijn naam staan. En vrijdag komt daar een nieuwe EP bij. Die heet Crooked Boy. Er staan 4 nieuwe liedjes op. En die zijn allemaal geschreven door Linda Perry van de Four Non Blondes. Hier is alvast 1 van die liedjes, February Sky. Revolution in these brighter days. Joostar, nieuw liedje dus van hem, February Sky, zo heet het. Zometeen Geert-Jan Knoops in deze uitzending, in het kader van Terug naar Toen, gaan we namelijk terug naar deze datum in het jaar 2002. NPO Radio 1. 14:30 geweest, hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens. Te veel studenten krijgen geen stagevergoeding. Demissionair minister Dijkgraaf wil dat daar een verandering in komt. Hij roept werkgevers op er iets aan te doen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over stagevergoedingen in cao's. Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met anti-Israëlische teksten en stickers. Dat zegt partijleider Mirjam Bikker. Woorden als dat wij van de genocide zijn of dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk pertinente onzin. En het slaat ook nergens op dat je dat op panden schrijft. Ook niet die van de ChristenUnie, maar ook niet op een tunnel of waar ook. De partij doet nu aangifte. De Tweede Kamer debatteert morgen over antisemitisme. Bikker spreekt zich geregeld uit over dat onderwerp. Ze is een van de initiatiefnemers van een verklaring om op te staan tegen jodenhaat. Het OM seponeert 5 zaken tegen medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse Wedde. Op de boerderij werden bewoners met een meervoudige beperking mishandeld. De 5 zijn volgens het OM wel schuldig, maar hun aandeel in de mishandeling zou te klein zijn voor vervolging. Van 4 medewerkers wordt hun aandeel nog onderzocht. In het centrum van Londen zijn vanochtend paarden op hol geslagen. De dieren renden in paniek door de straten van de Britse hoofdstad. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Paarden horen bij de stallen van het Britse koningshuis en zouden zijn losgebroken tijdens een oefening voor een parade. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland, Erik Evengroen? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. 2 opvallende files om te beginnen bij Amsterdam op de A10 Noord. Daar staat richting Den Haag voor de Koentunnel 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En het is druk bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Staat daar 3 kilometer file met ook hier een kwartier vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 24 april 2002. Villa VDB. Op die dag werden Wilco Fiets en Herman Dubois vrijgesproken in de geruchtmakende Puttense moordzaak. Veel emoties waren er vanochtend bij de uitspraak in wat bekend werd als de Puttense moordzaak. In Leeuwarden werden Herman Dubois en Wilco Fiets door het gerechtshof vrijgesproken van verkrachting en moord op Christel Ambrosius. Op grond van al het voren overwogene is het Hof van oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat Herman Dubois en Wilco Fiets Christel Ambrosius hebben verkracht en om het leven hebben gebracht. Ambrosius werd in januari 1994 in Putten in het huis van haar oma verkracht en door wurging en messteken om het leven gebracht. Fiets en Dubois bekenden de moord na hun aanhouding en mede daardoor werden ze eerder veroordeeld. De 2 verdachten zaten 7 jaar van hun straf uit. Volgens de rechters in Leeuwarden is die bekentenis onder grote geestelijke druk tot stand gekomen en is hij dus ongeloofwaardig. Met de vrijspraak moet worden geconstateerd dat er van een gerechtelijke dwaling van ongekende omvang sprake is geweest. Tja, de 2 van Putten, zoals Fiets en Dubois ook wel werden genoemd, werden toen de tijd bijgestaan door strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Meneer Knoops, goedemiddag. Goedemiddag. En het is belangrijk om de zaak goed door te lopen, want dit is een voorbeeld, we hoorden het net al, eigenlijk misschien wel een van de grootste gerechtelijke dwalingen ooit in Nederland. Zij zaten vast omdat ze door de rechtbank waren veroordeeld voor de moord op die stewardess Christel Ambrosius. Op basis waarvan is dat gebeurd? Dat is voornamelijk gebeurd op grond van hun eigen, naar achteraf blijkt, valse bekentenissen. En 2 getuigenverklaringen die ook achteraf vals bleken te zijn van 2 mannen die zondag bij Wilco en Herman in de auto zaten. Op die zondagmiddag hebben zij een rondje gereden in het bos. En in dat bos stond dat huisje van de oma van Christel Ambrosius. Die 2 mannen, dat was onder andere een daarvan was een oom van Herman Dubois, hebben onder grote druk verklaard dat zij voor het raam zouden hebben gestaan van het huisje toen Herman en Wilco Christel Ambrosius zouden hebben verkracht en vermoord. En later bleek ook, na de heropening van deze zaak in 2001 door de Hoge Raad, toen hebben we met de rechters van het gerechtshof Leeuwarden en de advocaat-generaal een reconstructie uitgevoerd bij dat huisje in januari 2002. En toen bleek dat de positie waar die 2 mannen zouden hebben gestaan helemaal niet mogelijk maakte om in dat huis te kijken. Ja. In die huiskamer waar ze zich zouden hebben afgespeeld. Maar de veroordeling was dus uitsluitend gebaseerd op die bekentenis. Ja. De leek zal denken, hè, van, want ook de beide hoofdverdachten, zeg maar, die hebben dus ook verklaringen afgelegd. Uiteindelijk gewoon gezegd, ja, we hebben dat gedaan, terwijl dat dus niet zo was. Nou, u loopt al 100 jaar mee, laat ik zeggen, in de strafrechtadvocatuur. Dus u kijkt nergens meer van op waarschijnlijk. Maar mensen snappen dat niet. Hoe kan je dat nou verklaren als je het niet hebt gedaan? Ja, dat was eigenlijk tot de Puttense moordzaak eigenlijk ook in Nederland bijna ondenkbaar. Dit is wel de eerste zaak waarin eigenlijk de ogen zijn geopend in de rechtspraak dat dit toch mogelijk is. Dat vier mensen uiteindelijk vals bekennen of verklaren. En dan moet je teruggaan naar de omstandigheden van de verhoren. Die hebben maandenlang plaatsgevonden in totale isolatie van Herman en Wilco. Geen enkel contact met de buitenwereld. Vrees voor hun bestaan, voor hun existentie. Druktechnieken, verhoortechnieken die misleidend waren. Er werd tegen ze gezegd dat er bewijsmateriaal van ze was gevonden op het plaatsdelict, onder andere haar en DNA. En al die verhoren die dus als zeg maanden hebben geduurd in afzondering, met ook nachtelijke verhoren, zonder fatsoenlijk slaap, eten. Ja. Die verhoren zijn allemaal bekeken door experts. Die zeiden ook, ja, dit zijn verhoren die kunnen niet tot een geloofwaardige verklaring hebben geleid. En later bleek ook bij de nieuwe behandeling na de heropening van de zaak door de Hoge Raad dat er een Polaroid-foto werd gevonden nog, die ergens in een la lag van een politiebureau. En op die Polaroid-foto zag je het interieur van een van de verhoorkamers. En wat Wilco en Herman later ook verklaarden hoe die verhoor ertoe ging, werd daardoor bevestigd. Daar hingen pamfletten aan de muur met kreten van je bent een moordenaar, je bent een verkrachter, we hebben hier bewijsmateriaal gevonden, et cetera. Ja. Het is voor de leek thuis, hè, voor de burger thuis en ook voor mijzelf misschien bijna onmogelijk om te veronderstellen dat je tot zo'n bekentenis in staat bent. Maar de wetenschappelijke onderzoeken leren en ook de praktijk daarna, er zijn veel meer zaken aan het licht gekomen met vals bekentenis, die leren dat dit dus wel degelijk mogelijk is bij een mens. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever met zijn programma, heeft er oeverloos veel aandacht aan besteed aan deze zaak. Ook Jan Blauw, de oud-korpschef, heeft hier veel aandacht voor gevraagd. Op een gegeven moment ging het ook over de sleeptheorie. Kunt u dat nog eens in het kort uitleggen? Want dat was ook een belangrijke lijn in dit hele verhaal. Klopt. Wat er gebeurd was, op het rechterbovenbeen van Chris Ambrosius was een spermaspoor gevonden ter grootte van, nou, ik me herinner, een toentertijd nog een gulden. En dat DNA-materiaal, dat matchte, dat kwam niet overeen met dat van Herman en Wilco. Maar dat was natuurlijk een opmerkelijk gegeven en dat moest de politie verklaren. Dus de politie heeft toen een gynaecoloog gebeld, professor Eskus. Wijlen professor Eskus, bekend van, hij was de behandelend gynaecoloog van destijds, geloof ik, het Koningshuis. En die heeft toen telefonisch, half dossier kennend of helemaal niet, verklaard dat het theoretisch mogelijk is dat Christel Ambrosius seksueel contact heeft gehad met een vriend die sperma heeft achtergelaten. En dat Herman en Wilco daarna haar hebben verkracht zonder sperma te hebben achtergelaten, maar het sperma van die vriend eruit hebben getrokken, dus hebben gesleept. En dat is dan de sleeptheorie waarmee verklaard werd, kon worden, ook door het Hof Arnhem, dat aanvankelijk ook veroordeelde, dat DNA-materiaal dus niet van Wilco en Herman waren, maar zij wel de daders zouden zijn. Ja. Nou, die hele sleeptheorie is echt compleet onderuit gehaald later bij de Hoge Raad, toen bleek dat professor Eskus misleid was door de politie, doordat hij niet de juiste achtergrondinformatie had gekregen. En later hebben ook experts bij het Hof Leeuwarden, dat vrijsprak, gezegd dat dit een bizarre en eigenlijk onmogelijke theorie was. Ja. Nou ja, de beide mannen zijn uiteindelijk dus vrijgesproken, maar wel dus dat ze 7 jaar vast hebben gezeten. Dat hebben we net gehoord. En we weten ook dat het, kijk, want dat is natuurlijk voor in hun leven een geweldig moment geweest. We hebben ook gehoord de euforie daarover. Maar toch, daarna is het toch niet helemaal, het heeft ze altijd, is het ze nagedragen uiteindelijk natuurlijk. Ja, klopt. Het is, dat zegt u terecht, het is altijd blijven achtervolgen. Met name Herman Dubois is na de vrijspraak, die gewoon echt zo duidelijk was, hè, u heeft het Hof voor net horen zeggen nog op het geluidsbandje. Onwaarschijnlijk is dat zij de daders zijn. Niettemin zijn zij voor een deel van de samenleving altijd daders gebleven. Herman Dubois heeft over de 100 keer gesolliciteerd nadien. En is nergens heeft hij een baan kunnen krijgen. Omdat als men hoorde dat hij een van de zogenaamde twee van Putten was, ja, dan gingen er bellen rinkelen. Peter R. heeft zich enorm ingespannen voor die rehabilitatie nadien. Mijn echtgenote en advocaat Carrie en ik, wij zijn met Peter nog zelfs bij de minister van Justitie destijds geweest, Gijs Balin, om te zorgen dat er meer werd gedaan van de kant van de staat voor die rehabilitatie en ook de terugkeer van deze twee mannen in de samenleving. Maar ja, het is altijd voor hen een litteken gebleven, ook voor hun gezinnen. En het is ontzettend jammer dat Peter R. de Vries, die zich enorm heeft ingespannen, uiteindelijk niet heeft kunnen meemaken dat het hen nu gelukkig iets beter gaat. Peter heeft ook wel tot voor zijn overlijden zich wekelijks ingelaten met het wel en wee van Herman. Hij had daar wekelijks contacten mee. Zo diep heeft de zaak ook hem geraakt. Maar ja, het is jammer dat in onze samenleving nog steeds een vrijspraak kennelijk niet altijd volledige rehabilitatie betekent. Het is wel zo dat minister Grapperhaus, zoals u weet, heeft in de Tweede Kamer, ik geloof 2 jaar geleden, publiekelijk namens de staat der Nederlanden excuses aangeboden. Ja. Dat was wel laat natuurlijk, hè? 20 jaar of meer na de vrijspraak. Maar in ieder geval, deze minister heeft wel de moed gehad om die woorden uit te spreken, terwijl de voorgaande ministers dat niet hebben gedaan. Nee. Voor u was de zaak in 2002 afgerond. Even los van dit nawerk, want u hebt ongetwijfeld ook nog wel eens contact met de mannen. Dit is al vaker gezegd, natuurlijk, de Puttense moordzaak, een van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. U bent begonnen met het Knoops Innocence project, waarmee u zich inzet eigenlijk voor onterecht veroordeelde. Met wat voor zaken bent u dan zoal bezig nog? Ja, nou, de Puttense moordzaak, om die zaak zo nog maar te noemen, zijn voor mijn echtgenote en advocaat Carrie en ik reden geweest om dat project op te zetten. Om ook een bijdrage te leveren aan de rechtsstaat. En we doen dat dus geheel pro deo. Op dit moment, en er zijn vele zaken die zich tot ons hebben gewend, maar we kunnen vanwege natuurlijk onze fysieke beperking niet alles onderzoeken. Maar om een idee te geven, we zijn nu bezig met een nieuw onderzoek naar de 6 van Breda. Met de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, meester Hofstee, in nieuw onderzoek. De Arnhemse villamoord, die ook opnieuw leven wordt ingeblazen door ons Innocence Project. En in samenspraak met onze collega meester Akda. We zijn bezig met nog steeds de Deventer-moordzaak, die weliswaar in december door de Hoge Raad is afgewezen, maar waarvoor wij nog steeds mogelijkheden zien voor een verder onderzoek. Ja. We zijn bezig met de zaak van Joseph Mumbara, die levenslang heeft gekregen, een Rwandese man die jarenlang in Nederland woonde toen hij werd gearresteerd op verdenking van het plegen van daden tijdens de genocide in Rwanda 1994... waarvan nu blijkt dat de getuigen die hem hebben belast valselijk hebben verklaard in Canada, in een vergelijkbare zaak. Kortom, genoeg werk te doen op dit vlak. Ja, u staat buiten, meneer Knoops. U staat buiten. Het was even een bloemlezing. Ja. Een bloemlezing uit een aantal zaken. Ja, begeleid met sirenegeluid van ik weet niet wat het was. Inderdaad. Dat zou je ook net zo zien. Ik ga u weer de vrijheid geven. Hartelijk dank voor uw snelle reactie en bijdrage aan dit programma in de rubriek Terug naar Toen. U hoorde strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, heeft het druk zat. Dat hebben we gehoord. Het ging dus over de vrijspraak in de Puttense moordzaak. Vandaag 22 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit april 2002 van Mary J. Blige. No More Drama, dat was Mary J. Blige. U luistert naar Villa. Tegenover mij zit Tom van der Weert. En nou kan het zijn dat u hem kent, Tom van der Weert, want hij is DJ bij Q-Music. We gooien alles opzij. We gaan naar Schiphol, we pakken de eerste de beste vlucht naar Berlijn en we stappen daar een technobunker naar binnen en we vragen deze aan. Zo, goeienacht. Mijn naam is Tom, dit is Q, de Maximum Weekend Mix met een te gekke track van Gabri Ponte. Je hoorde Crusade. Daar verdien je gewoon eerlijk je boterham mee, hè? Ja, ja, dit is een gezellige zaterdagnacht, hoor ik al. Ja, ja, ja, ja. Crusade, ja, Berlijn, ik hoor het wel. Maar jouw hart gaat nog sneller kloppen als we over de brandweer praten. En over die ervaringen bij de vrijwillige brandweer van Kampen heeft hij een boek geschreven, Prio 1, de dagelijkse praktijk van een brandweerman. Wat is Prio 1? Prio 1 is de term die gebruikt wordt voor de urgentie van een melding. Dus op het moment dat wij een melding binnenkrijgen op onze pieper, een zwart kastje wat aan de broek hangt, dan begint het altijd met of een Prio 1 of een Prio 2. En Prio 1 is de hoogste urgentie. Dus denk aan een woningbrand, een ongeval, dat soort incidenten. Ja, groot gevaar eigenlijk. En dan moet je als de kippen moet je... Ja, dus dan in mijn geval, als ik bijvoorbeeld thuis ben, dan vlieg ik vanaf huis mijn auto in, dan rijd ik naar de kazerne toe en dan trek ik het pak aan. En dan zit ik in de brandweerauto. Ja. Wilde jij vroeger al bij de brandweer? Ja, ik denk al vrij vlot inderdaad. Mijn vader was, toen ik 6 of 7 was, heeft hij in een krant een advertentie gezien van de brandweer. Heeft hij op gereageerd, heeft hij gesolliciteerd. En zodoende ben ik opgegroeid met mijn vader bij de brandweer. Dus jij was dat ook gewend, dat hij ook af en toe moest uitrijden? Hij is hierbij trouwens, hij zit ernaast. Ja, ja, zeker. Ja, ik zag het dan van dichtbij, dat hij ook het huis had vlogen en dan naar de kazerne toe. Dus ja, voor mij werd het op een gegeven moment ook een vrij normaal iets. Dus eigenlijk met de paplepel ingegoten. Juist, ja. Ja. Wat maakt dat werk zo bijzonder? Zo mooi. Nou, nu vooral wel het contrast dat natuurlijk bij Q, ja, de commerciële wereld, het is leuk een radioprogramma, maar ja, het stukje maatschappelijk werk wat je kan betekenen voor de mensen in Nederland, dat voel ik wel altijd als mooi. Zo voel je dat ook echt dus? Ja, is echt als je bewijzen van als we vanochtend een oud vrouwtje uit de lift hadden moeten halen, omdat ze daar een kwartier in opgesloten heeft gezeten, ja. Dan heb je toch iets gedaan voor de maatschappij. Ja. En dan ben jij dus lid van de vrijwillige brandweer. Wat houdt dat in? Ja, het is wel vrijwillig betaald. Dus je hebt wel op papier een 0-urencontract volgens mij. Dus alles wordt netjes vergoed. Maar in principe doen we hetzelfde. Dan hebben we dezelfde papieren als een beroepskorps. Dus je hebt ook opleidingen zo moeten volgen? Ja, dus stel ik zeg morgen ik wil aan het werk bij de brandweer in Amsterdam. En ze hebben daar een vacature, dan kan ik daarop reageren. Ja. Ja, het is niet zo dat de vrijwilligers op de gaten in de slang moeten gaan zitten. Nee, we zijn geen stagiaires. Nee, nee. Oh, jij het gat maar dicht. Nee, nee, ik snap het. Nee, want jij weet ook vanuit huis dus hoe belangrijk dat is. Ja, zeker. Ja. Want wat heb je al? Het boek staat vol met allerlei verhalen. We gaan niet alles verklappen. Want mensen moeten het boek natuurlijk ook lezen. Maar ik bedoel, er staan heel veel dingen in. Je hebt die piepen bij je en dan weet je nooit waar je terechtkomt. Nee, ja, dat is altijd de vraag van tevoren. Dus dan ga je ergens naartoe en met de informatie die gegeven wordt vanuit een alarmcentrale, ja, ga je een plan maken. Maar dat plan, dat kan maar zo zijn dat het de prullenbak in moet op het moment dat je ergens ter plaatse komt, omdat het toch totaal anders blijkt te zijn. Dus het is altijd een verrassing en het is altijd schakelen. Ja. Ja. En jij weet gewoon wanneer je dienst hebt. Want ik neem aan dat als jij je piepen bij hebt, dus dienst hebt, dan mag je niet een biertje drinken of zo. Nee, nee, dan gaat dat niet. Tenzij je een dienst ruilt bijvoorbeeld. Dus als ik in het weekend op de radio moet zitten en ik heb dan toevallig dienst, dan kijk ik mijn vader een keer lief aan of hij mijn dienst wil. Die doet het ook nog steeds. Ja, ja, we zitten samen in die auto af en toe. Ja, zeker. Oké, dat is ook wel apart, toch? Ja, nou, bijzonder. Ja, voor ons is het eigenlijk wel de normaalste zaak van de wereld. Maar op sommige momenten, nou zeker dit soort momenten met het uitkomen van zo'n boek, dan sta je er soms wel eens bij stil van, goh, het is wel echt bijzonder dat je dat met je pa doet. Zeker. Ja, die pieper heb je bij, want dat kan dus ook 's nachts zijn. Vertel eens, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, ga je dan al naar bed met het idee van, ja, het kan ook gebeuren? Ja, als ik 's avonds naar bed ga, dan liggen er een paar sokken liggen klaar. Er ligt een shirtje, dat gooi ik als het ware op de kop neer, zodat ik hem zo aan kan trekken. Elke seconde telt letterlijk. Ja, slippers bij de voordeur staan klaar, autosleutel ligt klaar. Alles om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk op de kazerne bent. Ik las iets over een scooter ook die klaar stond, maar de brandweerscooter. Ja, ja, als je dienst hebt bij ons in Kampen, dan mag je een brandweerscooter meenemen van huis. Dus dan eventueel als je in de spits of zo, dan kun je overal wat sneller tussendoor. Dat is waar natuurlijk. Dan hoef je niet met je auto erdoor. En dan goed, dus je ligt op één oor bij wijze van spreken, dat ding gaat af en dan is het ook gelijk, dan ben je ook wakker. Ja, op de een of andere manier wel. Ja. Ik heb wel eens moeite met de normale wekker, maar met de pieper is het toch echt. Dan sta je direct aan en weet je dat er wat aan de hand is. En dan met 2,5 minuut kan ik ook op de kazerne zijn. Ja. En daar staan al je spullen, je pak en zo. Ja. Heb je dan, moet je dan aantrekken? En is dan in die auto al, krijg je al de eerste informatie, dan ben je al bezig met wat je kan aantreffen? Ja, we hebben iPads letterlijk in de auto en daar staat de eerste informatie van een incident staat daarin. En op basis daarvan wordt een plan gemaakt. Ja. Ja. Nou, lazen we dus in het boek dat eigenlijk nog tijdens je opleiding werd je al opgeroepen bij een ongeluk waar ook iemand bij is omgekomen. Ja, dat is inmiddels, ik denk tussen de 8 en 10 jaar geleden. Dat was een brand waar uiteindelijk een persoon bij is overleden. Dus ik stond daar ineens bovenop een reanimatie, wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ja. Maar dat is geen reden geweest om te zeggen, ik wil dit niet langer. Nee, want ik heb daar natuurlijk wel een soort van last van gehad. Maar het was ook niet zo dat ik daar 3 weken lang van slecht heb geslapen of zo. En ook omdat ik dat direct kon ventileren bij types als mijn vader of vrienden. Ja, ging dat eigenlijk best wel goed. En ook daar niet, nee. En is dat dan ook het ergste al gelijk wat je mee hebt gemaakt? Of? Nee, ja, het ergste wat we hebben meegemaakt bij onze kampen, dat zijn ongevallen waar kinderen bij betrokken waren en wat ook niet goed afliep. Dat zijn de zwaarste dingen die we hebben meegemaakt. Ja. En dat is natuurlijk heel heftig. En dan is er ook ruimte voor om het daarover te hebben. Zeker, je wordt direct eigenlijk verplicht opgevangen door een professioneel team die klaar zit om alles na te bespreken. En waar nodig kun je zelfs de maximale nazorg krijgen. Of dan gaat bij een psycholoog of noem het maar op. Dat kan allemaal, ja. Want ik bedoel, je kan nog zo'n opleiding hebben. En natuurlijk, ik snap technisch sowieso hoe werken dingen en zo. Maar dit soort dingen is bijna niet te leren. Nee, dat zit tussen je oren. Dus dat, en ik heb daar ook wel slapeloze nachten voor gehad. En ik ben ook wel eens een keer thuisgekomen dat ik in huilen uitbarstte bij mijn vriendin. Ja, daar kun je niet voor, leren, nee. En dan is, want dat is natuurlijk de grap. Ik maak ook radio, ik weet niet hoe lang. Het is eigenlijk gewoon hobby natuurlijk ook wat we hier aan het doen zijn. Ja. Dan is dat ook wel weer een mooie uitlaatklep misschien. Ja, ook zeker als je wat heftige incidenten hebt meegemaakt. Dan vaak ging ik gewoon wel naar de radio toe. Om gewoon maar lekker een radioprogrammaatje te doen. En wat muziek te draaien en lol te trappen. Ja. Een soort afleiding ook. Ja, zeker. Ja. Nou heeft het programma Zembla een tijdje terug onderzoek gedaan naar PTSS, hè, onder brandweerlieden. Dus die daar gewoon later nog veel schade aan over hebben gehouden. Daar werd geconcludeerd dat het met die nazorg, dat daar nog wel het een en ander te verbeteren valt. Ik zal niet zeggen dat ik met verbazing heb gekeken daarna, maar ik kan niet zeggen dat ik dat zo ervaar. Dus de incidenten die ik heb meegemaakt waar die nazorg belangrijk was, heb ik dat wel als prettig ervaren. Had ik wel het idee dat ik daar, als ik daar nog langere tijd last van zou hebben, dat het ook echt wel opgepakt zou worden. Dus misschien dat het ook per regio verschillend is, per post. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. We hebben het nu over die ongelukken gehad die de beste inhakken. Maar je maakt er ook wel grappige situaties mee misschien. Ja, daar zit het boek ook vol mee. Vertel er eentje. We hebben een keer bij een vrouw gestaan die was boos op de woningbouwvereniging. En die bedacht maar even om wat dingen in de achtertuin in de brand te zetten. Dat is natuurlijk niet de oplossing. Maar dan sta je er wel dat je denkt, wat gebeurt hier nou? Die vrouw is boos en die is aan het schelden op de woningbouw, terwijl ze nog haar matras op het vuur gooit. Ja, dan denk ik, wat is dit voor filmpje waar we in zitten? Dan helpt een luisterend oor misschien ook nog een beetje. Of ja, dus dan is het ook al overwicht van mevrouw, stop daar nu even. Dan is het zeker onze taak om haar ook gerust te stellen en zeggen van, goh, dit is niet de oplossing. Ja, dat geeft aan dat het mensenwerk is. Is dit iets wat je altijd blijft doen naast een andere baan? Ja, zolang het goed te combineren is, zeker. En dat is af en toe echt een puzzel qua planning, maar zolang het kan, doen we dat. Want dat horen we natuurlijk ook uit de brandweerwereld, of het nou professionals zijn of vrijwilligers. Er worden altijd mensen gezocht. Is het aanraden voor mensen om dit erbij te doen? Zeker. Ja, zeker als je wat tijd over hebt. Natuurlijk gaat heel veel tijd er zitten in opleidingen en dat soort dingen, maar je krijgt er veel voor terug. Ja. Ja. Om nog enthousiaster te worden, misschien gewoon het boek lezen. Prio 1, de dagelijkse praktijk van een brandweerman, geschreven dus door Tom van der Weert. Succes met alles wat je doet en leuk dat Dankjewel. Je hier was. Dankjewel. Jo, hoi. Nieuws Snipper. Nieuwsnipper, dat betekent dat u een fragment hoort. Dat is eerder vandaag al te horen geweest hier op NPO Radio 1. We doen dat soort spelletjes hier op de zender. Dus we geven de antwoorden eigenlijk al weg overdag. En dan 's middags controleren of mensen het goed geluisterd hebben. Ik leg het even uit. Misschien is het een idee voor Q-Music. Ja. Kijk maar. Dit is het fragment in ieder geval. Maar die was niet zo'n iemand die daar enorm in opviel. Hij deed alles wel, maar het was niet de man waarvan iedereen zei, nou, die moet je in de gaten houden. Een hele gewone jongen, kortom. Dat gaat hem worden. Nee, precies. Ja, dat was Floortje Smit heet. Zij was vanochtend te gast in het Radio 1-programma Spraakmakers. Daarin ging het over een beroemde acteur, met name over zijn populariteit. Speelde onder meer Ken in de film Barbie. En de vraag is natuurlijk, hoe heet deze acteur? Tom, jij mag niet meedoen. Niemand hier aan tafel. Maar u thuis wel. Bel ons op 0800-1101 als u het antwoord weet. Dus hoe heet die acteur die onder meer ook in die film Barbie speelde? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Met John, goedemiddag. Hey John. Jurgen, hoi. Hey, hallo. Hi. Ik heb netjes 3 maanden gewacht. Wel misschien wel 4. Nou ja, keurig. Kijk, dat is ook mooi. Dat zijn luisteraars van Radio 1. Die kennen alle spelregels gewoon. Ja, niet gelijk de volgende dag weer bellen. Maar weet je het antwoord? Nee. Ryan Gosling. Ryan Gosling, dat is goed. Levert je een Max Kaartspel op. We gaan door voor de volgende prijzen. Max Fokker, nu al een festivalhit heb ik begrepen. Ryan Gosling is dus een acteur, maar uit welk land komt hij? Dan gok ik Australië. Dat is fout. Hij is geboren in Londen, maar niet Londen in Engeland. Nee, in het zuidwesten van Canada. Canada? Ja, dat is het land. Hij speelde ook in een band genaamd Dead Man's Bones. Deze Ryan Gosling speelt daarin gitaar. Maar speciaal voor een Oscar-winnende film leerde hij ook piano spelen. Voor welke film was dat? Dat was niet Barbie. Nee, dat was samen met Lady Gaga, volgens mij. Ja, Emma Stone. Ja. Emma Stone. Ja, die lijkt een beetje op Lady Gaga. Het ging over een land wel ook. En vrolijk land eigenlijk. Musical, vrolijk La La Land. Soms geef ik ook gewoon het antwoord, maar ze luisteren gewoon niet. Ja, wat? La La Land, zei je toch? Ja, dat is goed. Gefeliciteerd, John. 2 prijzen voor jou. Blijf aan de lijn en wij noteren al je gegevens. En dan komen die prijzen in een prachtig envelop naar je toe. En ik wens je prettige woensdag. Bedankt, jij ook. Hoi. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtpunt, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kneden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Maaslander 30 plus of 50 plus kaasplakken, 1 plus 1 gratis. En honigmix voor maaltijd of overschotel, nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of Co-op.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat met gezondvoeding All-in-One van DCM. Ze kreeg lovende kritieken voor haar rol in Wie is er bang voor Virginia Woolf? Hoe beschouwt ze de fase waarin haar leven zich nu bevindt? Ik denk zelfs dat ik nog nooit zo lekker in mijn vel heb gestoken als nu. In volle zalen een portret van cabaretière Sanne Wallis de Vries. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1, 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Nederland zijn er zo'n 15.000 vrijwilligers actief in de zogenoemde palliatieve zorg. Zij begeleiden mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Een van hen is Lex Verstraeten. Hij wordt ook gevolgd in een nieuwe tv-serie, die heet Tot het Einde. En zometeen is hij te gast in Villa VDB. Nu eerst, oud-ondernemer Gerard Sanderink moet van de rechter tientallen miljoenen terugbetalen aan een van zijn bedrijven. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. Sanderink moet meer dan 90 miljoen euro betalen aan zijn IT-bedrijf Centric. Dat blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. RTV Oost verslaggever Rutger Borgerink die volgt voor ons de zaak. Rutger, waarom moet hij zo'n bedrag, ruim 90 miljoen, aan Centric betalen? Ja, dat bedrag was ooit een lening dat Sanderink tijdens de coronaperiode aan zijn eigen bedrijf Sanderink Investments had uitgekeerd. Was eigenlijk bedoeld als winstuitkering, dividend dus. Maar de bedrijven van Sanderink die maakten tijdens de coronapandemie gebruik van loonsteun. We kennen het misschien nog wel, de NOW-regeling. Ja, en het uitkeren van dividend was toen eigenlijk verboden. Het bedrag is later omgezet in een lening. En die lening, zo spraken Centric en Sanderink ooit af, had eigenlijk al op 1 april vorig jaar, 1 april 2023, terugbetaald moeten worden. Dat deed Sanderink niet. En daarop daagde Sanderink dus zijn eigen oprichter voor de rechter. Liet ook beslag leggen op een van zijn BV's. En vandaag krijgt Sanderink dus gelijk van de rechtbank in Amsterdam. Ja, en Sanderink zelf eiste ook geld, 30 miljoen van Sanderink. Hoe zat dat? Ja, hij stelt op zijn beurt dat daarover ook een afspraak zou zijn gesloten. Dat bedrag zou bestaan volgens de ondernemer uit 2 dividenduitkeringen van elk 15 miljoen euro, wat dus die 30 miljoen euro maakt. Maar zegt de rechtbank, dat is niet het geval. Die eis is ook door de rechtbank afgewezen. Dus Sanderink kan geen aanspraak maken op die 30 miljoen euro. Nee, en hij moet wel ruim 90 miljoen betalen. Kan hij dat zomaar? Hij zegt zelf van niet. Hij stelde eerder in de rechtszaal dat hij in financiële noodtoestand zou komen als hij die 80 miljoen euro zou moeten terugbetalen. Nou is het nog veel meer dan 80 miljoen, want het is dat bedrag plus een wettelijke rente van 12,5% plus extra kosten van de rechtszaak kom je op ruim 90 miljoen euro. Rechtbank zegt ook dat de angst van Sanderink dat hij het niet kan terugbetalen aannemelijk is. Maar zegt de rechtbank ook, hij heeft al ruim een jaar de tijd gehad om dit terug te betalen en uit niets blijkt dat hij binnen afzienbaar tijd alsnog in staat is om dat bedrag te voldoen. En dus zegt de rechtbank, ja, je moet nu echt wel, meneer Sanderink, over de brug komen met dat geld. Ja, ja, hij heeft destijds Sanderink opgericht, eigenaar ervan geweest. En ik noem hem ook de eigenaar van Sanderink. Maar is dat nog wel zo? Heeft hij nog veel te maken met het bedrijf? Nou, eigenlijk niet, want hij werd eind 2022 geschorst als bestuurder van het IT-bedrijf. Het Openbaar Ministerie kwam er destijds aan die zaak te pas. Want stelde het OM, met Sanderink aan het roer zou het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komen. Dus hij is al flink op een zijspoor gezet. En dat was ook een van de redenen van Sanderink, van de nieuwe bestuurders van Sanderink, om dat geld, die 80 miljoen euro, terug te eisen. Rutger Borgerink van RTV Oost, dankjewel. Te veel studenten krijgen geen stagevergoeding en dat moet veranderen, zegt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs en roept werkgevers op om er iets aan te doen. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de stagevergoedingen per onderwijsniveau flink kunnen verschillen, zegt Dijkgraaf. Een aantal sectoren zoals de zorg en de techniek gaat het echt goed, maar op een aantal plekken niet, bijvoorbeeld in het onderwijs. En we zien ook dat er nog wel grote verschillen zijn tussen de verschillende vormen van vervolgonderwijs. Dus bijvoorbeeld, HBO-studenten, ja, 75% krijgt een stagevergoeding. In het MBO is het net 40%. En dat vind ik ook echt totaal niet uit te leggen. Want juist in het MBO is de stage zo belangrijk. In de meeste cao's staan geen afspraken over stagevergoedingen. Dijkgraaf pleit ervoor om juist wel af te spreken hoeveel vergoeding stagiairs kunnen krijgen. Jeffrey Donaldson, een voormalig leider van de pro-Britse DUP in Noord-Ierland, wordt beschuldigd van meerdere zedendelicten, waaronder verkrachting. Vandaag moest hij voor het eerst in de rechtbank verschijnen. Zijn vrouw, Eleanor Donaldson, wordt in 4 zaken beschuldigd van medeplichtigheid. Centraal Planbureau verwacht eind volgende week doorrekeningen af te hebben van de formatieplannen. Dat zei CPB-directeur Pieter Hazekamp na afloop van zijn gesprek met de informateurs. NSC, BBB en PVV hadden hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen, maar volgens Hazekamp hoeft dat geen probleem te zijn. Het OM seponeert 5 zaken tegen medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse Wedde. Op de boerderij werden bewoners met een meervoudige beperking mishandeld. De 5 zijn volgens het OM wel schuldig, maar hun aandeel in de mishandeling zou te klein zijn voor vervolging. Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met anti-Israëlische teksten en stickers. Op het kantoor stond onder meer geschreven vieze genocide goedpraters. De partij doet daarom aangifte. De Tweede Kamer debatteert morgen over antisemitisme. Partijleider Bikker spreekt zich geregeld uit over dat onderwerp. Ze is een van de initiatiefnemers van een verklaring om op te staan tegen jodenhaat. 13 van de 15 partijen in de Tweede Kamer hebben die ondertekend. Alleen Forum voor Democratie en DENK deden dat niet. De weersverwachting vanmiddag enkele buien. Tussendoor ook ruimte voor de zon. Vanavond wordt het langzaam droger. En komende nacht zijn er opklaringen. Wordt het 2 tot 5 graden. Morgen lijkt op vandaag. Dat betekent opnieuw buien en zo'n 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, 3 opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Kerensheide was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Hou rekening daar met 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte nog de A50 Arnhem richting Oss. Bij knooppunt Valburg staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstok is dicht en hou rekening met bijna een half uur vertraging. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bolpiano's.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. De Nederlandse Reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Iedereen doet ertoe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ik ga zo meteen praten met Lex Verstraeten. Hij is een van de mensen die wordt gevolgd in de tv-serie Tot het Einde. Die gaat over palliatieve zorg. Dat is het begeleiden van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dat zo. Eerste opgave voor de nieuwsnipper. U hoort weer een fragment. Dat was eerder vandaag al te horen op NPO Radio 1. Sterker nog, het was vannacht te horen in het programma Misha. En daarin was een zanger te gast. De vraag is, hoe heet deze zanger? Als je die ontleedt, dan begrijp je ook dat dat een periode was dat ik dat soort teksten zong. En zo had ik het gemaakt. En vervolgens, als ik er naar ging luisteren, dan zat ik er weer helemaal in. Of ben ik weer teruggeworpen in dat verdriet. Wie is deze man? Als u het weet, mag u dat mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dus villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer in ieder geval bij. Dan kunnen we u bellen als u de winnaar bent. U mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. In Nederland zijn zo'n 15.000 vrijwilligers actief in de palliatieve zorg. Zij ondersteunen mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Wat drijft die vrijwilligers om vaak wildvreemden tot hun sterfbed te begeleiden? Een van hen is Lex Verstraeten en die is hier bij mij. Hartelijk welkom. Dank je wel. En jij wordt ook gevolgd in de Human-serie Tot het Einde. Te zien op tv binnenkort. Bij wie kom je zoal over de vloer dan? Ja, dat is afhankelijk van hetgene waar de organisatie maar kan. Die doet eerst de voorselectie. En als zij dan denken dat er een bepaalde match bestaat met de cliënten en mij in dit geval, dan krijg je een kennismakinggesprek. En als dat van twee kanten klikt, dan probeer je daar een bandje op te bouwen. Mm. Ja. En dat is echt bij de mensen thuis, dus niet te vergelijken wat mensen misschien ook wel kennen, een hospice, wat echt een soort verzorgingshuis Klopt. Is, hè, als je dat zo mag zeggen. Nou, je begint in principe bij de mensen thuis, maar de laatste cliënte is wel in tussentijd ook naar een hospice gegaan. En toen ben ik ook meegegaan en naar de hand ook weer terug naar haar huis. En dat is eigenlijk wat je van twee kanten wilt. Mm. Waarom wilde je dit gaan doen? Nou, het is eigenlijk begonnen ten tijde van de corona. Toen ik werk bij een luchtvaartmaatschappij op Schiphol. Dus daar was tijdens corona weinig te doen. En toen kwam er toevallig een wijkkrantje in de bus in Amsterdam, waar men vroeg naar vrijwilligers voor palliatief terminale zorg. En daar heb ik toen interesse in getoond, een gesprek gehad. Een aantal weken een cursus eigenlijk gevolgd daar. En zodoende ben ik daar mee begonnen. Ja, je vertelt het vrij luchtig zo. Ik zou zeggen, ja, een keer een rondje lopen met iemand of zo. Oké, maar dit gaat wel gelijk heel heftig de diepte in. Ja, we weten wel allebei, tenminste in mijn gevallen, van de cliënten, ze weten wel waarvoor je komt. Zij weten dat ze gaan sterven. En ik weet dat ik daarin probeer iets nog te betekenen voor ze. Maar dat bedoel ik voor jou. Kijk, want vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. En je hebt toch dit gekozen. Nou, omdat ik op dat moment ook heel in mijn naaste omgeving een vrienden zij en hij gingen allebei voor een afzienbare tijd zouden die gaan sterven. Dus dan ga je wat meer nadenken en dan denk je, ja, waarom denk ik dat het mij niet gebeurt? En misschien kan ik iets betekenen voor een ander. Ja, dus laten we zeggen, die directe voorbeeld wat je in de buurt had, klopt, die vrienden, dat heeft dan ook nog wel... Absoluut, dat heeft me echt aan het denken gezet van, ja. Nou... Het zou je zomaar kunnen gebeuren. Ze hadden ook geen kinderen, dus ook dan is de mantelzorg vaak wat verder weg. En dan denk je ook aan jezelf en dan denk je, ja, het kan ook iedereen gebeuren. We gaan allemaal dood. Ja. En de manier waarop, dat is afwachten hoe dat gebeurt. Ja. En want er zijn ongetwijfeld ook wel vrienden, familie soms. Wat maakt het verschil? Wat maakt het voor jou dan anders dan voor mensen die nog dichter misschien bij zo iemand betrokken zijn? Ik ben zelf daar geweest en ik vraag dan aan de persoon in kwestie van wat hij of zij wil doen. Ik ben er een aantal uren per week. Ik heb natuurlijk mijn eigen werk 100% en mijn eigen privéleven. En dan laat ik het eigenlijk aan de cliënten zelf over waar zij of hij behoefte aan heeft. Willen ze een ommetje maken? Willen ze praten? Willen ze huilen? Willen ze over de dood spreken? Willen ze over alles wat... Zij willen binnen natuurlijk wat ik kan doen. Ik doe geen medische activiteiten. Dan ga ik dat doen met hen een paar uur. We moeten misschien even een klein stukje laten horen uit die documentaire. Het is natuurlijk altijd lastig iets uit met beeld erbij en zo. Maar goed, het geluid zegt ook al genoeg. Want jij trekt op met Dieneke. Klopt. Gewoon maar even luisteren, een klein stukje. Ik weet het niet, ik voel me af en toe heel slecht. En dan denk ik van, iedereen die zegt maar dat het mij goed gaat, ik lach het wel weg, Lex. Maar dan schiet ik niks meer op. Dan ben ik een ster in en weglachen. Dat is een lachen en een traan, toch? Ja, maar het is wel een beetje de pest. Een beetje raar gedrag. Vind ik. Lach het maar weg, dan bestaat het niet. Bestaat wel. Ja, Dieneke. Ja, een hele... Is intussen overleden, begrepen. Ze is inmiddels vorig jaar is inderdaad overleden, ja. Hmm. Maar waarom klikte het tussen jullie? Je hebt net beschreven, je wordt met elkaar uiteindelijk aan elkaar voorgesteld. Maar uiteindelijk ben je haar buddy geworden. Klopt. We hebben allebei een Brabantse achtergrond, zoals je hoort. En zij woonde vlakbij in Amsterdam op het Begijnenhof. En ze was erg alleen. En we hielden allebei van een ommetje maken, een terrasje, een wijntje te drinken. Zij had inderdaad een lach en een traan. Ze wilde heel erg graag sterven en dat ging haar niet vlot genoeg. Dus ook toen ze in het hospice belandde, daarna de hand ook weer na een aantal weken weer weg moest. En weer naar huis, dat was voor haar allemaal grote teleurstellingen. En daar probeerde ik dan haar een beetje in te steunen, in te begeleiden. En ik, zij was blij en ik was ook eigenlijk wel blij dat haar einde toen uiteindelijk... gekomen is. Ja, want het is meer dan, dat horen we hier ook al een beetje, maar het is meer ook nog dan een luisterend oor alleen bieden. Ja, ze komen vaak met vragen waar ze zelf mee zitten. Daar willen ze daar een antwoord op, wat ik niet altijd durf te geven. Nee. Maar ik had wel door dat zij er klaar voor was. Ja, ja. Dus eigenlijk was dat ook een soort opluchting, lijkt het wel dan. Was voor haar en was voor allebei een opluchting. Ja. Want het duurde ook echt wel langer dan we eigenlijk hadden verwacht. Zowel voor haar, maar ook voor mij. Want dan komt er ook natuurlijk een stuk emotionele binding bij. Naar, ja, want dat vroeg me af. Hè. Wordt het ook een soort vriendin dan of zo? Of kun je dan ook nog die kant, die kant neigde het naartoe te gaan. Hè. Dat was voor mij wel af en toe moeilijk om, daar, om dat te voorkomen. Want je moet ook een zekere afstand houden. Anders is het voor jezelf ook niet vol te houden, lijkt me. Nee, want dan wordt het ook het afscheid heel emotioneel en pijnlijk voor mij ook. En ik heb het echt geprobeerd om het zo goed mogelijk toch als vrijwilliger te houden. Ja. Maar ik begrijp dus in dit geval was ook dat afscheid dus aan de ene kant een opluchting, want ze wilde dat graag. Maar tegelijkertijd ook dus moeilijk. En dat is altijd, dat is altijd moeilijk, absoluut. Ja. Ja. Zitten die mensen er eigenlijk altijd op te wachten dat er zo iemand... Nou, die aanvraag die wordt dan eigenlijk vaak in overleg met de mantelzorgers die daar zijn, of met de begeleidende artsen wordt daar gevraagd of daar behoefte aan is. En zij heeft waarschijnlijk aangegeven dat ze daar wel open voor stond. Dat was ook voor haar de eerste keer. En toen we elkaar ontmoetten en er was eigenlijk meteen een goede match, toen zei ze achteraf dat ze het heerlijk vond. Mm. En dat is toch ook omdat... Kijk, zij weet dat ze uiteindelijk doodgaat. Ja, dat weten we allemaal uiteindelijk. Maar goed, zij heeft het, laten we zeggen, binnen handbereik. Om dan toch die laatste periode draaglijk te maken, kan je dat zeggen? Maar vaak is het luisteren. Luisteren naar haar, omdat ze dan toch ook de zorgen had over hoe het verder moest en hoe het verder zou gaan. En het was heel wisselend. Maar je gaat ook een ommetje maken en dan ging je wel een wijntje drinken bijvoorbeeld. Ja, als ze dat wilde, dan deden we dat. Ja. Dat vond ik. En dat was altijd heel gezellig. En ook was altijd wel een huilbui bij. En een lachbui. Het was altijd heel erg emotioneel wisselend. Dieneke, maar je hebt er veel meer begeleid. Denk je vaak terug aan... Ik denk wel aan ze terug, ja. Ja. Dus die zijn allemaal onderdeel geworden van jouw leven? Ja, ze zijn hele belangrijke mensen geweest voor mij, tenminste wel. En ik hopelijk voor hen ook. Ik zei het aan het begin, het is denk ik voor veel mensen niet gelijk het eerste vrijwilligerswerk waar ze aan denken. Maar als je dit dan ook zo hoort, is het wel heel... Ja, dankbaar werk. Als je er eventueel open voor staat, dan kan het iedereen aanraden. Want je geeft veel, maar je krijgt het driedwars dubbel terug. Ja. En dat is via, wat zei je nou, Markant? Het was Markant. Het is een organisatie, vrijwilligersorganisatie in Amsterdam. Ja. Nou, en mensen moeten die serie gaan bekijken tot het einde. Vanaf komende zondag wekelijks te zien om 11:05 op NPO 2. Zien we Lex ook weer en nog veel meer mensen over die palliatieve zorg in Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. From the bottom. Mijn favoriete quizcompaan, Merel Koman was dat. Blackbirds and Stay or Go. Nieuws. Snipper. Ik deed ooit een keer samen met haar mee aan de quiz, namelijk vandaar. Hanneke Ducro gaan we het mee spelen, deze nieuwsnipper. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. In Kortgene, waar ligt dat ook alweer? Dat ligt op Noord-Beveland, in Zeeland. Ja, Noord-Beveland. Van de Zeeuwse eilanden dus. Dat klopt. Oké, nou, wij zijn daar luid en duidelijk te ontvangen de hele dag, als het goed is. En jij, misschien heb je dit 's nachts wel gehoord, hè? Want daar ging het fragment over. Ja. Heb je het gehoord ook vannacht live ook? Ja, half-half hoor, zo half soezend. Okay. Maar ik wist wel wie het was. Ja, bij Misha vannacht, hè? Ja. Vriendin van de show. De vraag is, wie was daar te gast? Welke zanger? Lee Towers, ja. Is goed. Max Kaartspel is voor jou. We gaan voor de Max Sokken. Aan de start van de marathon van Rotterdam zingt Lee Towers altijd een nummer. En dat was dit jaar voor het allerlaatst. Hoe heet dat nummer? You Never Walk Alone? Ja. Ah! Ja. Ja, je bent er nog niet, hoor. Maar nee, dat weet ik, maar ik vind het wel heel wat. Want ja. Eigenlijk weet ik heel weinig van de goede man. Ja, nou ja, goed, maar goed dat You Never Walk Alone. Het zat erin als het over een marathon gaat, natuurlijk. Ja. Gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Lee Towers zong dit jaar voor het laatste nummer You Never Walk Alone. Dat deed hij dus bij de start van de Rotterdamse marathon. Welke Nederlandse man won dit jaar die marathon van Rotterdam? Geen flauw idee, eerlijk gezegd. Nou, zijn achternaam is Nageye. Ja. Maar hij is ook bekend, vooral van zijn voornaam. Ontzettend grappige, vrolijke man. Die ook na een minuut al, je zou denken na 42 kilometer en een beetje, dan lig je wel op apengapen. Maar die gaf gewoon een interview nog van een minuut of 10. Maakte hem allemaal niet uit. Abdi Nageye heet hij. Dus wat was de naam ook alweer, zei je? Ja, die. Precies. Ja, Nageye, volgens mij. Ja. Ja, nee, kijk, ik vind je zo'n leuke kandidaat. Ja, dan kan ik ook niet streng zijn. Ja, dat is ook zo. En dat skort lijkt me zo fantastisch om te hebben. Ik voelde dat gewoon. Ik dacht, die wil graag dat skort. We gaan het allemaal in een envelop stoppen. Het komt bij jou in Kortgene op Noord-Beveland. Ik zet dat er even bij voor de man met de stofjas. En ik wens je er veel plezier mee. Oké, bedankt. Fijne dag. Ja. Hoi. Maar het geluid van Otis Redding. I can't turn you loose. Hans van der Steeg zit klaar voor Geld of je leven. Zometeen op deze zender. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, stel je voor, de overheid kondigt een maatregel af, Jurgen, die tot gevolg heeft dat iedereen van ongeveer de helft van zijn inkomen kwijtraakt. Ik denk dat de wereld te klein zou zijn als dat zou gaan gebeuren. Is wel aan de hand bij melkveehouders. Ja, is het nieuws uit Den Haag? Ik bedoel, moeten we allemaal de helft van onze salaris inleveren? Ja, ik voelde hem aankomen. Terwijl ik het uitsprak, dacht ik, ja, jij gaat nu gewoon zeggen, de bezuinigingen slaan keihard toe in Hilversum. Nee, we gaan het over de melkveehouders hebben. Door strengere mestregels dreigen zij de helft van hun inkomen kwijt te raken, is onderzocht door de Wageningen Universiteit. Zometeen de vraag of dat echt zo erg wordt en of er, hoe de boeren dat denken te overleven op die manier. Ja. En Hans, jij weet ook, wij doen het hier voor het applaus, hè, vooral. Voor het applaus, ja. En voor het? Applaus. Ja. Oké, okay, ja. Top. Ja, als jij aan het eind van de uitzending aan mij zou vragen, wat heb je liever, het geld of het applaus? Dan zeg ik, nou, dan zeg je toch, geld maar. Ja, precies. Ja. Hey, ik denk, nu komt ie. Morgen is er weer een Villa VDB. Hoe onschuldig is een potje Candy Crush? Volgens filosoof en onderzoeker Marijn Saks worden spelers voortdurend gemanipuleerd. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 1953. Toen werd de structuur van het menselijk DNA gepubliceerd. Daar gaan we ook morgen meer over horen. Even na tweeën in een nieuwe aflevering van de Villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Voorrang. Voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.